Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. GH Plus. Dobry wieczór, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś Artur Rojek kończy 48 lat. Wszystkiego najlepszego, Arturze, z okazji urodzin. Rocznica nieokrągła, więc teoretycznie można byłoby zaczekać 2 lata, ale no właśnie. Po pierwsze, nagrań zespołu Mysłowic w GH Plus nie było od dawna. Po drugie, kto wie, co będzie za 2 lata. Czyli krótko mówiąc, dzisiaj w audycji właśnie zespół Mysłowic. W chwili debiutu Mysłowic spełnił marzenia garstki fanów brytyjskiej muzyki gitarowej w naszym kraju. Nie ukrywam, że sam się do tej grupy zaliczałem, że wreszcie jest nasz polski zespół, który czerpie niekoniecznie z popularniejszych amerykańskich wzorców, tylko raczej jest ukierunkowany na rynek brytyjski i to, co się tam dzieje, czyli krótko mówiąc początki Britpopu, no i shoegaze. Jednym z najpopularniejszych zespołów shoegaze'owych była grupa Right i to był też jeden z ulubionych zespołów Artura w tamtych czasach. Słychać to w paru fragmentach, co najmniej w paru albo w kilku fragmentach debiutanckiego albumu, chociażby w kobiecie, która otworzyła dzisiejsze spotkanie. Teraz natomiast liryczne oblicze wczesnego Mysłowic i Przedtem. Ja w puśnicach zamieniony w słońce. tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Słuchaliśmy trzech piosenek z debiutanckiego albumu grupy Mysłowic, wydanego w roku 1995. Przedtem Mysłowic i Zgon. Piosenka Mysłowic dotarła do 11 miejsca listy przebojów programu trzeciego. To tak gwoli formalność. Płyta Mysłowic niestety nie spotkała się ze szczególnie ciepłym przyjęciem, a szkoda, bo zawiera kilka naprawdę fajnych, niezłych piosenek. Oto kolejna z nich. Deszcz.

Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam serdecznie. Kiedy powrócisz już, ja będę

srebrnym klejnotem jesteś mi. Chodź ze mną, płyń. Chodź ze mną, patrz, ocean żył srebrnym klejnotem. Margaret z Rozmyślań przy śniadaniu i Wielki Błękit to tytuły utworów z płyty Z Rozmyślań przy śniadaniu, których właśnie wysłuchaliśmy. Filmowa płyta, zwłaszcza w warstwie tekstowej. W roku 1999 ukazał się kolejny album zespołu Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. I to był przełom, bo to była płyta najdojrzalsza, najbardziej przebojowa, no krótko mówiąc, najlepsza. Chłopcy. Chcą ich znać.

Wysłuchaliśmy dwóch piosenek z płyty Miłość w czasach popkultury. Chłopcy i nienawiść. To na dziś już prawie wszystko. Do Artura Rojka i zespołu Mysłowic, a właściwie do ich nagrań, wrócimy za tydzień, a dziś na zakończenie piosenka, która wydana na singlu dotarła na sam szczyt trójkowej listy przebojów, a także przed paroma miesiącami w plebiscycie zorganizowanym z okazji 95-lecia Polskiego Radia zajęła 35. miejsce. Krótko mówiąc, długość dźwięku samotności. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Szarością, papieru, miłością, gdzie ty i ja.